المفعول به. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. مفعول به أيضاً ده الاسم ده المنصوب ده الذي يقع عليه الفعل فعل الفاعل diyebiliriz. Aydın da yegam aleyhi başvurum üzerinde fi'lül fa'ili. Fa'ilin nedir? Fi'li. Nehu gavlike darabtu zeyden. Aydın da. Ve rakibtu el farase. Ve akulu el mef'ul bihi yutlaku indel nahaviyyin ala ma istecma'a thalâfet umur. Üç şey cem elemeldi. Cem edilipse üç şeyden onda nefçiler nedir? Onu mef'ulun bihi sayacaklar. الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. Birinci nedir şart odu ki necə acırım dedi الاسم اسم olsun فعل veya da harf olabilmez مفعول به. والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. مجرورا مجزوما ne için demedi bəs? Çünkü فعل deməyinə məcrumluq çıxmışdı orada. Çünki isimlər nədir? Məczum olmurlar. Feillər məczum olur. Və irəlki şərtdə də isim deməyi ilə nədir? Feili çıxmışdı. Ona görə də məczum deməyə əhəmiyyəti yox idi. Və səlifə ən yəkunə fi'lul fa'ili qad vaqa aleyhi. Baş verən olsun? Failin feili olsun. Və l-murad bi vuku'ihi aleyhi ta'alluqihi bihi. Ta'alluqihi bihi. Ta'alluq yəni rabtihi bihi. Yəni, onun əlaqəsi olsun. Bu, baş verən hadisə onun üzərində baş verir. Nə deməkdir? Yəni ki, o işlə əlaqəsi var. Hansı ki, görülən işdir, feildir yəni. Hə? O feillə onun əlaqəsi var. Səva ona kənə dəlikə min cihəti thubuti nəhu fəhimtud dərsə istəyir ispat eləmək üçün. Hə? Yəni ki, ispat eləmək üçün nə mənada? Cümlələr iki cür olur. Müsəbbətə. Yəni, ispat olan, yəni ki, inkar şəkilçilərinin başlamayan cümlələr fəhim tut dərsə. İkinci, əmkəni alə cihətin nəfi. Cümlə nədir? Mənfidir, yəni ki, mənfidir. İnkar cümləsidir. Nəhu, ləm əfhəmid dərsə. Başa düşmədim dərsi. Aydındır. Yəni ki, hər bir halda, yəni fərq eləməz cümlə inkar cümləsi olsun və yaxud da ispat cümləsi olsun. Məfulun bihi olur bu cümlələrdə. Məfulun bihi də nə olur? Failin feili o ismin üzərinə düşür. İsmin üzərinə düşür.